Book 2 25 25 25 في المدينة În oraș În oraș أريد أن أذهب إلى محطة القطار Vreau să merg la gară Vreau să merg la gară. أريد أن أذهب إلى المطار. Vreau să merg la aeroport. Vreau să merg la aeroport. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Vreau să merg în centrul orașului. Vreau să merg în centrul orașului. كيف أصل إلى محطة القطار؟ كم أجung لا غارة؟ كم أجung لا غارة؟ كيف أصل إلى المطار؟ كم أجung لا أيروبورت؟ كم أجung لا أيروبورت؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كم أجung إن centrul orașului؟ Cum ajung în centrul orașului? Ahtaj li sayarat ujra. Am nevoie de un taxi. Am nevoie de un taxi. Ahtaj li kharitat al madina. Am nevoie de o hartă. Am nevoie de o hartă. Ahtaj li funduq. Am nevoie de un hotel. Am nevoie de un hotel. Urid an astajir seyara. Vreau să închiriez o mașină. Vreau să închiriez o mașină. Huna bitaqat al-i'timaniyya. Aici este cartea mea de credit. Aici este cartea mea de credit. هنا رخصة قيادتي. Aici este permisul meu auto. Aici este permisul meu auto. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Ce este de văzut în oraș? Ce este de văzut în oraș? اذهب إلى المدينة القديمة. Mergeți în centrul istoric. Mergeți în centrul istoric. Qum bi jawla fi al-madina. Faceți un tur al orașului. Faceți un tur al orașului. Idhhab ila al-mina. Mergeți în port. Mergeți în port. Qum bi jawla fi al-mina. Faceți un tur al portului. Faceți un tur al portului. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Ce obiective turistice mai există? Ce obiective turistice mai există? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية